Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Er tiden inde til at hive pengepungen frem og købe op i bæredygtige grønne aktier? Det spørgsmål kommer Millionærklubben til at kredse omkring i dag, for engang var det godt for både pengepungen og for samvittigheden at investere grønt. Men aktiekurserne i en del grønne selskaber har svigtet på det seneste. Så hvad er der sket, og kan man udnytte de her kursfald til at samle op? Det har mit panel i studiet i dag helt sikkert nogle begavede bud på. Det er Oscar Barner Bernhardsen, investeringsstrateg i Saxo Bank, Michelle Nørgaard, senior aktie- og bæredygtighedsstrateg i Jyske Bank, og Lars Svendsen, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til jer alle sammen. Godmorgen. Oscar Barner Bernhardsen. Ja. Lad os lægge ud med det helt store spørgsmål. Kort og kontant, fordi vi dykker ned i hele baggrunden senere. Men ja. Er tiden til at købe op i de grønne aktier? Det tror jeg. Det tror du, ja. Hvad baserer du det på? Jamen, det skal vi ikke gå alt for meget detaljer lige med det samme. Men når vi snakker grønne aktier i Danmark, så tænker folk kun på Ørsted og Vestas. Ja. Det er havvind primært. Ørsted har også nogle investeringer i sol og landvind, men sådan den klart store eksponering er på havvind. Og havvind, når man sådan kigger ind i den store grønne omstilling, det er en ret lille del af det. Altså hvis du kigger på, hvad der skal ske globalt, og ikke kun lige ude i vores egen Nordsø, så er der en masse andre investeringer derude, og det gælder både genbrug, det gælder sol, men altså i mine øjne, så kan man også argumentere for, at gas faktisk kan være en del af den grønne omstilling. Ja, det er en lille cliffhanger der, ikke? Okay. Men det er, hvis man tager ligesom de globale briller på, så er der en meget mere nuanceret historie at fortælle, end bare Ørsted og Vestas. Og det er det, jeg mener med det. Det er ikke, fordi man skal samle fuldstændig vanvittigt op i de her danske, man kan jo ikke kalde dem darlings længere, men man skal måske kigge lidt bredere. Og det er i hvert fald noget af det, vi taler til vores kunder om, og hvor jeg har lavet et arrangement her for et par dage siden, for ligesom at sige, man taler altid om diversificering i sin porteføljestrategi, og det samme skal man gøre, når man taler grøn omstilling og det grønne tema, så skal man også kigge bredt på, jamen, hvad den grønne omstilling handler om. Mm. Michelle Nørgaard, Oscar siger, ja, tiden er måske inde til at købe op i de grønne selskaber. Hvad tænker du om det? Det afhænger af, hvilken tidshorisont du har. Ja. Fordi som vi nok kan se, jamen, så er de grønne aktier, det er jo for at starte med at sige, det er jo meget individuelt, hvad du egentlig vurderer som bæredygtighed, og hvad jeg vurderer som bæredygtighed. Det kan være to vidt forskellige måder. Der er ikke et facit, når man snakker om bæredygtige investeringer. Så det er lige som det første. Og den anden ting er også, at i forhold til tidshorisonten, nu har vi jo set, at tilbage i coronapandemien, da den ligesom rasede, der gjorde de grønne aktier det virkelig godt. Vi havde altså også et lidt andet renteniveau på daværende tidspunkt, og det gjorde altså også, at når du tilbagediskonterer de fremtidige investeringer eller de fremtidige pengestrømme, så sker det altså til en lavere rente. Og det gør det altså ikke lige nu renterne som bekendt steget rigtig meget, og det betyder altså også, når vi tilbagediskonterer de fremtidige pengestrømme til nutidsværdien, så sker det altså til en langt lavere værdi, og dermed så har det altså været med til at sætte de her bæredygtige investeringer under pres. Jeg vil sige, nu fik vi jo nogle signaler også for Fed i går. Det tror jeg måske Lav vender tilbage til, men det var også en smule høgeagtig, og vi kommer også til at se higher for longer. Og på den måde, så kan det måske være, at det ikke lige at nu, vi kommer til at få medvind på de grønne omstilling og på de grønne aktier, men der er helt sikkert ingen tvivl om, at når det er, vi kigger 5-10 år frem, i horisonten, så vil det være de klare vinder, fordi vi kan se, at det er en supertanker, vi er i gang med at vende, og det er altså ikke kun her i Danmark, men også i Europa og andre steder, hvor man virkelig kan se, at der er virkelig projekter, der er i gang. Så skal vi så lige finde ud af, er de så lukrative endnu, og kan vi egentlig tjene penge på mange af de her projekter? Det kan vi jo se, der er nogle af de forskellige områder, der har i hvert fald svært ved det på nogle andre tidspunkt. Ja, der er i hvert fald et par danske giganter, der har lidt svært ved det. Nå. Således altså de umiddelbare holdninger til grønne investeringer i øjeblikket. Vi vender tilbage til hele den herlighed lidt senere i udsendelsen, og vi skal altså også se på et par af de store selskaber, som har gjort deres entré på børsen i USA for nyligt. Det gør vi med Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest og fast porteføljeforvalter i klubben. Ham har vi med os over en telefon lidt senere i udsendelsen. Men Lars Svendsen, vi skal selvfølgelig forbi det der aktiemarked, fordi den amerikanske centralbank Fed, de valgte i går at holde renten i ro, men de er klar til at hæve renten en gang mere, og det var sådan gårsdagens helt store nyhed. amerikanske aktier satte sig lidt oven på det. Hvad sker der i Danmark i dag? Ja, det var jo som mest Nasdaq, der til et fald halvanden, ikke? Fordi Dow Jones faldt 0,2, det var jo ikke noget særligt. Så ja, det var der, at den ligesom kølede lidt. Jamen, vi falder 0,5%, og det Asien har jo også haft en lidt sur. Der var rød. Østen er rød. I morges var det hele vejen igennem, og det er nok ligesom den der med, at altså, den hårde udgave er jo folk, de sidder og siger, der er kun én nation i den frie verden, der fører pengepolitik, det er USA. Mm. Og så Europa er jo sådan en youngster, som ikke rigtig har fundet ud af endnu, som kører kølvandet der sådan lidt, ikke? Og så har vi jo vores eget ting. Men altså, jeg synes, det var ret snedigt af ham, fordi han sidder jo og siger, at det samme, som han sagde på møde over i den her Jackson-hulet, at higher for longer, ikke? Det er jo sådan, det er det der. Og så siger han, at det kan godt være, at vi sætter det op her. En gang til i år, det vil jo så sige en eller anden november-december, ikke? De går ret tidligt på juleferie, mener jeg, men på den måde har han ligesom sagt, at det er den med bias, kan også skævhed, ikke? Hvad vej peger pilen? Og den er stadigvæk lidt opad. Men så han har jo ikke gjort noget, så det vil sige, at han ligesom fortæller til finansmarkedet, roligt nu, venner, det her, det er for longer. Og det, hvis jeg var ham, nu er det jo min fortolkning af det, men så vil jeg jo sige, jamen når han kan jo høre, at banksystemet har jo løbet rundt og forklaret, at faktisk allerede til foråret vil man sætte renten ned. Mm. Så er smerten overstået, så går det nedad, og så kører alting godt igen. Det er det, han sidder og siger, nej, det kommer ikke til at gå ned allerede til foråret. Ved at han sidder og siger, at pigen bare var stadigvæk opad. Så er der ikke nogen, der tror, at han så 3 måneder efter sætter den ned. Så det er sådan set lidt det, han siger, nu må I lige vente til, at det er det, vi skal gå. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt, at han behøver ikke knalde renten høje obligere i ECB, heller ikke mere, måske lidt der, men og så skal vi bare ligge der 1 eller 2 år, og så bliver det helt godt. Men Oscar Barnab, han er sådan, var vi blevet for optimistiske på, at Fed ville sætte renten, var det ned 4-6 gange næste år, nu siger de 2 gange, var ja, nej, jeg tror, jeg kigger meget på de her rentefutures, hvor man ligesom kan regne frem til, hvad der er indpriset i markedet, altså hvor forventer vi, at renten skal ligge henne på forskellige tidspunkter. I går, før det her rentemøde, der var der priset den mest sandsynlige vej på rentekurven. Det var 3 rentenedsættelser næste år, altså frem til december 24. Nu er den mest sandsynlige vej 2 nedsættelser. Mm. Så på den måde er det priset en lille smule anderledes. Og hvis vi så kigger på resten af året, så er det faktisk stadig det mest sandsynlige, at der ikke kommer flere rentestigninger, hvis vi kigger på, hvordan future-markedet handler lige nu, altså markedets forventninger. Men vi er gået fra at hedde en sandsynlighed, mener jeg, på 28% for endnu en rentestigning, til den hedder lige over 40% nu. Så det er jo det, der får markedet til at rykke sig lidt. Det er, jamen, som nu har vi talt om det, altså at sandsynligheden for endnu en rentestigning er blevet højere, og det her higher for longer er også blevet mere sandsynligt. Men markedet siger stadigvæk, at man forventer, at vi er meget nær rentetoppen. Det er stadigvæk, hvis man kigger på de største sandsynligheder, jamen så er den, hvor den skal være nu, og det er stadig indpriser, der kommer rentefald til næste år. Om der så gør det... Altså, han siger det jo selv, Jay Powell, det hørte jeg ikke, om han sagde i går, men til hans Jackson Hole-tale, der sagde han, we are navigating the stars under cloudy skies. Og det er så sigende, at de ikke, altså, han aner ikke, hvad der sker. Og det er jo fair nok at indrømme, de tager det møde for møde. Nu er olieprisen på vej op igen, det rammer inflationen, men hvad med lønninger, hvad med arbejdsmarkedet, hvad med alle mulige andre ting, hvordan påvirker det tingene? Er der en eller anden krise om 3 måneder, vi ikke har set? Endnu en bank, der skal kollapse, et eller andet, der ikke fungerer. Og det er derfor, at han må tage situationen, som den er nu, og det er, at inflationen er ikke løst. Derfor bliver vi nødt til at holde den her lidt mere sådan, hvad kan man sige, restriktive retorik med renterne, de skal holdes op. Men det der med at prøve at forudse 3 eller 6 eller 9 måneder, det er der ikke nogen af os, der kan, tror jeg, for at være helt ærlig. Og det kan han jo heller ikke. Det er jo det, han står og indrømmer. Og det synes jeg egentlig er fint at sige, jamen, der er ikke nogen, der har krystalkuglen lige nu, og det siger han heller ikke, han har, men de må tage det for møde, og datapunkt for datapunkt, og så se, hvad der sker, og navigere efter det. Der er ikke så meget, han at gøre. Mm. Ja, det er altså et lidt utaknemmeligt miljø, de skal navigere i den nationale bank. Det er det jo ikke. Det er jo ikke, der er jo ikke været en bøde, eller... Der er ikke hverken døde eller såret. Det er jo sådan at blive, altså om han sidder og regulerer renten i en kvart, så siger jeg, hvad så? Jamen, det gør det ondt, Klav, når man har sådan en flekslån. Det er da ikke sjovt, vel? Nå, jo, altså, det er nogen kan sige, have stor beslutning og alt det der. Altså, det er jo til sådan noget teater, jo, altså. Mm. Det er jo reality-teater. Sådan er livet. Okay, jeg ved ikke, om det er så reelt. Ja, Okay. Nå, Michel Nørgaard, lad os lige hoppe ned i nogle af de sådan, selskabsspecifikke nyheder, der er kommet ud i løbet af det seneste døgns tid. Vi har SimCorp, der står til en afnotering. Det er Deutsche Börse, som gav et bud i foråret, og nu har de altså fået ja til at overtage 91% af aktierne. Vi har også Brødrene Hartmann, som det i går kom frem, at de er måske også på vej væk fra børsen. Altså er der en eller anden sådan bevægelse mod, at det er fedt at blive afnoteret lige for tiden, eller hvad er det, der sker? Ej, for du har så også den anden side, at du har Birkenstock, der også forventer at komme på børsen, blandt andet. Så det er sådan, nu ved jeg godt, nu er det ikke lige i Danmark, men andre steder, så jeg tror ikke, man skal kunne drage en parallel til at sige, at det er det samme, eller drage en konklusion på at sige, at nu er det man egentlig godt går hen imod, at man egentlig bedst egentlig vil se sig afnoteret. Det tror jeg, man skal være meget påpasselig med at sige. Godt, det er vi glade for at høre. Vi har altså også Novo Nordisk, hvor der tidligere på ugen var lidt rygter om, at de havde fået en anmærkning fra FDA. Der var sådan, Novo Nordisk ville ikke rigtig bekræfte, men nu har man fået bekræftet fra FDA, at der er altså en fabrik i Clayton i USA, der har fået en anmærkning på grund af nogle bakterier i deres aktive stof, semaglutid. Nogen har glemt at vaske hænder. Ja, åbenbart. Hvad skal man tænke om det, Oscar? Jamen, det altså. Hvordan klarer aktien der egentlig her til morgen? Kan du se det? For det har jeg ikke engang set. En halv procent, ja. Og det, jeg tror også, jeg kommenterede lidt på det at her for et par dage siden, der rygtet var ude. At det, der næsten bekymrer mest, det er reaktionen på noget, der egentlig ikke rigtig burde betyde noget. At det siger måske noget om, hvor følsom Novo Nordisk er for dårlige nyheder. Fordi alt bare går fantastisk. Det er det der med, at de kan ikke producere nok produkt. Altså det er den situation, man som virksomhed alle håber på at komme i, at der er kø ude foran butikken, og det er der bare. Og der er det jo lidt sjovt at se, jamen, at en. Altså nu lyder det jo. Det er jo svært at vide, om det er alvorligt, eller hvad det er med lidt bakterier, men altså højst sandsynligt, så er det jo et eller andet hygiejnehold, men er nogen, der har. De har i hvert fald fået styr på problemet, og fabrikken kører igen. Jamen det er det, jeg mener, ikke? Og så altså ikke noget, der burde betyde noget for salget, men alligevel så faldt den jo næsten 4% på sådan en rygte der, og det siger lidt om, hvor lidt der skal til for nogle af de her historier, der bare er price to perfection, eller hvad man skal kalde det, altså hvor hurtigt de kan blive påvirket af rygter og nyheder. Men i sig selv, også det, den kun er nede en halv procent, jamen det siger noget om, at det er ikke noget, der bør have nogen indflydelse på. Der er lige en detalje også, det er tabletten. Det er jo semaglutid som tablet, den hedder Rybelsus. Og det er jo noget, man putter ned i maven, og maven slår jo meget ihjel. Så derfor så bliver skaden formentlig ikke så stor. Som hvis det er en infektion, hvis det var i infektionsmiddel, både semaglutid, og som jo så også er det samme, som hedder Wegovy, som hvad hedder det, fedmepræparatet, så ryger det jo ind under huden, ikke? Og så kommer det jo ikke igennem mavens filter. Så derfor, som man siger, så skaden er, uden at jeg kender det nøjagtigt, hvordan det er for en bakterie, de har fundet i dem, det kan også være, det er nogle forskellige nogen jo, at så er skaden altså betydeligt mindre. Det er altid okay. Godt at lade noget ryge igennem maven. Ja, så kan der blive sorteret lidt ud. Ja. Michel, du markerede. Ja, men det er, jeg tror. Det er selvfølgelig én ting, og der er den historie, men man har også lige været ude og lave en undersøgelse, der viser i forhold til prispres på Novo Nordisk. Og det tror jeg måske er mere det, der er årsagen til, at aktien den sætter sig en smule i dag. Vi har været ude og lave en undersøgelse, foretaget InCrowd, hvor man ligesom har spurgt 100 læger i USA. Hvordan ser de ligesom, når de ordinerer væksttabsmedicin, hvordan ser de så på det? Og der har de været ude at sige, at de er bekymrede i forhold til den pris på behandlingerne, men også patienternes mulighed for ligesom at få erstatning. Og det kan egentlig, selvom de ser, at det er et kæmpestort paradigmeskift, at vi har de her vægttabsmediciner, det kan virkelig være noget, der er godt, så har de ligesom været ude at markere det her lille red flag i forhold til, at der er altså lidt et issue her, man i hvert fald, der i hvert fald har givet lidt panderynker i forhold til det. Så det kan godt være det, der er også forklaring på. Hvad er det for en erstatning? For forsikringsselskaberne, der skal dække det. Når du får det. Nå, de tøver altså, med at betale det. Det er, om de vil betale det. Det lyder som om, der er en større slåskamp, der skal tages der. Vi er nødt til at lægge Novo lidt på hylden, fordi Michel, vi har et hængeparti for, ja, det må efterhånden være 2 uger siden. Der blev vi nemlig spurgt ind til Schaeffler, eller du blev spurgt ind til, hvordan Jyske Bank så på tyske Schaeffler, tickerkoden er SHA. Og du vil læse lidt op på den. Det har du gjort. Det har jeg gjort. Hvad har du fundet frem til? Jamen, til dem, der ikke kender Schaeffler, jamen, så er det jo en tysk selskab, der producerer de her komponenter, mekanisk udstyr til bil- og industrisektoren. En af de ting, vi synes jo stadig om den her aktie, skal lige siges, og det skyldes ikke mindst, at vi har solide pengestrøm i udsigt. Og Schaeffler ser jo ligesom til at skabe de her solide pengestrøm. Det gør altså, at vi også finder aktien meget, meget billigt prisfastsat. Meget attraktivt, i hvert fald på nuværende tidspunkt. De handler med en meget stor rabat i forhold til på mere end 40% sammenlignet med deres nærmeste konkurrenter. Samtidig så har vi også, når vi kigger ligesom på både med udsigten til pengestrømmene, men samtidig også de her den her prisforsættelse, så gør det altså, at vi har en forventning om, at de kan komme med et udbytteafkast på hele 9,1% i perioden 23-25. Og det er altså, hvis man kigger på sammenligner, du siger, det er måske ikke så meget, når man bare kigger på det tal, men hvis man sammenligner med deres nærmeste konkurrenter, jamen så er det mere end dobbelt så højt, som de nærmeste konkurrenter altså kan levere på nuværende tidspunkt. Og det er altså noget, som vi forventer, at det vil kunne udmønte sig. Og selvom at de egentlig oplever en smule udfordringer, kan man sige, i forhold til det her Automotive Technologies, hvor de blandt andet henter noget fra i Kina, så kan vi se, at markedsvæksten har haltet en lille smule efter her. Det er både på grund af et svagt Volkswagen fodaftryk, men også i forhold til byds markante fremgang i Kina. Jamen så ser vi altså, at det er i hvert fald fået vidner om, at de er meget konfidente, Schaeffler, i forhold til et andet halvår her. Jamen det er, der har de ligesom fået ryddet op, at vi er kommet tilbage igen i forhold til markedsvæksten. Så alt i alt, så vidner det altså stadig om, at vi er positive i forhold til Schaeffler, hvilket en af lytterne har spurgt på. Ja, så var der altså et klart svar til den af vores lytter, der spurgte om det. Og Jyske Banks analyse af Schaeffler kan man finde på www.jyskebank.dk/finansnyt. Og der kan man altså også blive klogere på de andre enkelte aktier, som Michelle nævner i løbet af udsendelsen. Og udover Michelle Nørgaard fra Jyske Bank, så står også Oscar Barner Bernhardsen fra Saxo Bank og Lars. Ej, jeg kan overhovedet ikke snakke. Lars Svendsen. Wow. Lars er ellers klædt og meget fin. Ja, det er det. Okay. Hvis du lytter med og har spørgsmål til os, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Vestas, Ørsted og måske lige en grøn fond for at sprede sig lidt ud. Det var virkelig ind at hamstre grønne aktier for et par år siden, men det er som om, at den grønne investeringslyst er falmet lidt. Aktierne i Vestas og Ørsted er begge to raslet ned. Vestas halveret, og Ørsted har tabt 67% siden toppen i januar 2021. Oscar Barner Bernhardsen. Mm. Er det her enestående tilfælde, eller har de grønne aktier fået en over nallerne de seneste 2,5 år? Jamen, de har fået en over nallerne. Nærmest lige meget, hvor man kigger hen. Altså, nogle sektorer har været bedre end andre. Nu lavede jeg det her arrangement her for et par dage siden, som jeg sagde, hvor vi ligesom talte med vores kunder om den brede grønne omstilling, og der lavede jeg sådan 9 undertemaer. Nu har jeg dem ikke foran mig, så jeg ved, at I ikke kan huske dem alle sammen, men et af dem er selvfølgelig vind, og så har du sol, du har energilagring, altså med brint og batterier, du har elbiler, gas tog jeg også med, genbrug, som jo også er en del af den grønne omstilling osv. Og generelt set, så har det været svært for mange af dem. Sol har faktisk gjort det okay de sidste 5 år, hvis man kigger der. Atomkraft har gjort det helt fantastisk, så det kan man også tale lidt om. Der er også delte holdninger om det, virkelig er grøn omstilling, eller hvad det nu er. Men dem, der har set rigtig svagt ud, det har været havvind især, også altså vindvirksomheder. Og så har det været inden for det her brint, batterilagring osv. Og det, jeg tror, det hænger sammen med, man har ligesom fundet ud af, at de her stigende renter, det er dårligt, når det gælder investeringer i den grønne omstilling. Stigende inflation og omkostninger ved at bygge og alle mulige andre grunde har også været en indflydelse på det. Og sige, nogle af dem, der er blevet ramt hårdest, altså nu bliver det en lille smule nørdet, men jeg kigger på det, der hedder levelized cost of energy. Det er sådan noget, man bruger, som hvis du sidder i en infrastrukturfond med dine store modeller, så har du ligesom nogle input, der siger, jamen hvad koster det at bygge? Hvad er min finansiering? Hvor lang tid kan jeg få energi ud af det her projekt? Hvad koster det at vedligeholde osv.? Og nogle af dem, der har ligget dårligst, det har faktisk været havvind. Så de har ligesom været lidt bagud på point, altså hvor deres break-even-cost er i forhold til, altså hvad for en energipris skal vi have for at tjene det her hjem. Der har batteriteknologi og havvind ligget dårligst, hvor landvind og sol har ligget bedst. Og det er lidt ligesom det, når du så begynder at trykke marginerne med højere omkostninger og højere renter, jamen så er det nogle af dem, der måske har været lidt sværere at regne hjem i forvejen, det er dem, der bliver ramt hårdest. Og det er så blandt andet Ørsted og Vestas, der ligger i den her kategori. Så det er det, vi ligesom har sagt til vores kunder, det er svært at time, om grøn omstilling er det så det rigtige sted lige nu, at man skal købe. Men det, man kan sige, det er, der er en kæmpe pakke i USA, der hedder Inflation Reduction Act, der allerede kører, med $400 milliarder, der er sat af til skatterabatter og andre subsidier til nogle af de investeringer. I Europa, der har vi det, der hedder The Green Deal, som startede i 2019. Der har Ursula von der Leyen lige været ude her i var det sidste uge at sige, jamen nu skal vi til anden kapitel. Vi er der stadig, vi vil gerne støtte den grønne omstilling. Så jeg tror, der er en politisk velvilje, der nok skal sørge for, at selvom de høje renter ligger lidt et låg på stemningen, så kan vi godt se, at jamen, man fra politisk side vil tage nogle ekstra skridt. Men det betyder også, at hvis man kun ligger i Havvind, Ørsted og Vestas, så er man stadigvæk meget, meget eksponeret imod nogle forretninger, som på det her levelized cost of energy måske ikke er den bedste investering, den bedste måde at gøre det på, sammenlignet med nogle af alle de andre energikilder, der er derude. Så vi prøver ligesom at zoome lidt ud og sige, nu er der 9 undersektorer, dem kan man se ind på vores platform og se mit webinar også. Og så kan man vurdere lidt, jamen, hvad er det egentlig, man tror på? Er det atomkraft? Er det landvind? Er det sol? Er det brint? Er det gas? Mm. Fordi altså, jeg synes også noget som gas, det lyder herhjemme som om, det er noget med Rusland. Det lyder svært, at det er grønt på en eller anden måde, jo, ikke? Jo, men det er igen, vi skal zoome ud. Vi kigger meget på Danmark, og hvis du kigger på globalt den her levelized cost of energy, hvor er det, at havvind er bedst, så er det kun Danmark, og det er Belgien. Der er ingen andre steder i verden, hvor det er den mest effektive energiform økonomisk. Så man skal jo lidt kigge på, hvor er det, man bruger meget strøm? Hvor er de store skridt skal tages? Det er Kina, og det er USA. Det er de to lande, der ligesom bruger den helt store portion af elektriciteten. Kina, der kommer langt størstedelen fra kul stadigvæk. Så de har jo en omstilling, der måske hedder, jamen, kan de få mere gas ind? Man ser også, at vind stiger meget derude, men det er jo nok ikke nødvendigvis de danske producenter, de køber fra. De tager nogle af deres egne steder. Så det er ikke nødvendigvis godt for de danske virksomheder. Og så er det atomkraft. Hvis du kigger på, hvor reaktorerne bliver bygget i øjeblikket, så er det Kina, og det er Indien, hvor vi i Vesten ikke laver særlig meget af det. Så det er lidt, hvis du tager de kinesiske briller på. Hvis du kigger på USA, så ser du også, de er i gang med at udfase kul, men de får rigtig meget elektricitet fra gas. Altså den går nærmest eksponentielt op. Så det er for at sige, hvis du den grønne transformation er ikke bare, vi tager kul og olie, og så bytter vi den ud med en eller anden vindmølle, så tror vi alt er godt. Der er en masse led og en masse ting, der skal skrues på. Og en del af den transformation i store lande, jamen det handler også om, hvis vi kan gå for kul, og måske over i gas, der generelt set, nu hvis vi lige ser bort for krigen i Ukraine og de her gasproblemer, vi havde i Europa, jamen så er det i hvert fald i USA en energikilde, der er forholdsvis stabil lavt pris. Der er masser af det. Og ja, det sviner stadig, men det sviner væsentligt mindre end kul gør. Okay. Så derfor synes jeg godt, man kan tage dem med, fordi igen, det er en omstilling. Det er ikke bare sådan der, så er vi alle sammen på en vindmølle. Det tager tid, og det er rigtig mange sektorer, der er i spil her. Meget andet end bare Ørsted og Vestas. Så altså, konklusionen er ligesom, kig lidt ud. Kig lidt ud fra Vestas og Ørsted. Og se den brede omstilling i stedet. Mm. Michelle Nøkker, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi nu nævner Oscar, at der er en masse politikere, både i EU og også i USA, der har smidt alle mulige penge hen mod den grønne omstilling. Men vi har også set i Storbritannien, så sent som præcis i går, der var Rishi Sunak, deres premierminister, ude og sige, vi kommer lige til at holde lidt på hestene. Det her med at udfase salget af el- og benzinbiler, det kommer vi lige til at skubbe 5 år ud i fremtiden i stedet for. Så altså, hvis ikke engang politikerne kan måske helt blive enige om, hvad der skal ske med den der grønne omstilling, hvordan stiller det mig som investor? Jamen, det er netop en risiko, man har. Og sådan er det jo med alt, når du går ind og kigger på. Nu er det her jo meget politisk drevet. Man har brug for subsidier, man har brug for, at du kan ikke selv gøre det. Selvfølgelig kan du også gøre det som en investor, men du har brug for hele, altså politikerne, de kommer ind og giver en kæmpe pose penge i forhold til den her omstilling. Og hvis de ligesom vakler, som vi også kan se her hjemme i Danmark, nu skulle vi have den her store energiø, det skal vi så alligevel ikke. Altså, så kommer der til at ske en masse forskellige ting, som kan i hvert fald potentielt ændre de her investeringer. Derfor skal man også være ret. Det er også derfor, som Oscar siger, lad være med kun at lægge alle æg i samme kurv. Kig bredt i forhold til, hvad er det, som med alle andre investeringer, hvad er det for et selskab, vi har med at gøre? Er det rent faktisk lukrativt? Hvordan har det klaret sig over de seneste par Magen har det klaret sig over den seneste årrække. Hvordan ser deres projekter i fremtiden ud? Hvad kan vi egentlig komme til at få i forhold til fremtidig afkast i forhold til den givende aktie? Så det er jo både i forhold til bæredygtighedsinvesteringer, men også med alle andre. Gå ind og kig på det selskab, du har med at gøre. Lav din risikoprofil. Hvor lang tid og tidshorisont har du? Fordi man kan ikke bare sige, at bæredygtige investeringer, det kommer alle sammen til at være vinder inden for 5-10 år. Nej. Det er jo ligesom med alle andre sektorer, så vil der altid være nogen, der vinder, og nogen, der vil være tabere. Så du skal altid gå ind og kigge på, men hvem er det, der scorer bedst? Og man har jo altid det der med, at man også snakker om den her, man låner sig med man kan pynte sig med lån, det fjerde, altså det er greenwashing. Og der kan man også ind og kigge på, jamen, er de nu så bæredygtige, de her selskaber, som man går ind og kigger på? Der kan man gå ind i det her ESG-score og kigge på, hvordan udvinder de? Er de på rette vej i forhold til at udlede mindre CO2? Gør de nogle mere miljø tiltag i forhold til det her. Der har vi blandt andet EU-taksonomien, der jo i høj grad også er med til at hjælpe i forhold til de her ting. Hvornår er der tale om bæredygtige investeringer, hvornår er der ikke. Det er jo noget, der er i gang med at komme ud, og man virkelig forsøger at ændre hele området i forhold til bæredygtige investeringer, men altid som tommelfingerregel som investor, gå ind og kigge på, hvad er det for en aktie, given aktie, man har med at gøre. Og hvis man synes, det er for svært, jamen, så har man jo så fonde, der er mere bredt i forhold til, hvor man kan investere. Men lad være med kun at kigge på som vi selv siger, med Ørsted og Vestas. Mm. Det er simpelthen for risikabelt i forhold til det her. Ja, ja. Og også fordi, jo mere jeg har kigget på de her grønne selskaber, jo mere snørklet bliver det. Det er virkelig komplekst. Ja. Altså man tænker sådan, hvor svært kan det være? Det er en solcellepark eller en vindmølle eller sådan noget der. Det er sindssygt svært at finde ud af, hvad er egentlig den bedste investering. Fordi der er så mange variabler. Der er stor forskel, om du bygger det nede i Hannover, eller du bygger det i Michigan, eller du laver det ud fra Shanghai. Og der er forskellige institutter, der siger forskellige ting. Nogle siger, at kul og gas, det er klart det billigste. Nogle siger, at sol er faktisk blevet så godt nu, at det er det billigste. Og alt efter hvilket land får vi forskellige konklusioner. Så jeg vil sige, det er ikke, når man skal gøre sit hjemmearbejde, men altså... Nu siger jeg selv for mig, ikke? Altså, men altså, jeg tror selv for os, der sidder med det hver dag, det er vanvittigt svært at finde en klar konklusion på, hvad er det egentlig for nogle energiformer, der bliver fremtidens vinder. Ikke? Ja. Så man må også tage nogle chancer, hvis man vil være med i det her game, og ja. Så sige, jamen, tror man på den ene institut eller det andet. Og så prøv lige at skære det ud i par, fordi hvis der sidder nogen, der lytter med og tænker, jeg kunne godt tænke mig at investere lidt mere grønt, hvor skal man så starte med at gå ind hen, Michelle Nørgaard? Hvor skal jeg finde ud af, om et givet selskab er grønt? Du var lidt inde på, er der nogle ESG-rapporter, der ligger fremme, eller hvordan? Det er der. Du kan gå ind under den her, der, du kan simpelthen se et ESG-score, som er det, der er. Og der kan man se, jamen, de amerikanske, for eksempel, så tager de 50 amerikanske selskaber, der scorer højst i forhold til ESG-scoren, jamen, de outperformer høj grad. I forhold til gennemsnittet med det amerikanske marked. Så derfor er det altså ikke en helt dårlig ting, man kan gå ind og kigge på. Blandt andet hos os, der kigger vi jo på det her MSCI ESG-manageren. Og det er jo, der skal man betale penge, men der kan du altid med os, der kan i hvert fald snakke med din rådgiver. Der ved vi, at alle vores rådgivere, de har adgang til det her værktøj, og der kan du på den måde ligesom både få lagt din risikoprofil og din tidshorisont, men også i forhold til at blive klogere på, hvad er det for nogle selskaber, der i hvert fald scorer højst i forhold til den her ESG-manager. Og lad os så prøve at kigge sådan lidt ned i hele massen, fordi hvis man så gerne vil købe op, altså der er jo Warren Buffett, der siger, at hvordan er det nu? Vær frygtsom, når andre er grådige, og vær grådig, når andre er frygtsom, så kan man sige, at det her med, at aktiekurserne har været faldet i ret mange af de her bæredygtige selskaber, også betyder det, at man måske godt kunne overveje at købe op? Det er det, jeg selv har gjort i hvert fald. Ja. Og det er det, jeg har ikke købt op i havvind, altså netop de danske. Jeg har kigget på de her to store lande, der hedder Kina og USA, og så sagt, hvad er det, der bliver, i hvert fald de analyseinstitutter, jeg kigger på, hvad er det, der bliver stort der. Og det er sol, og det er gas i USA. Og så er det i Kina mere over i, nu er det vind. Det er lidt svært at finde nogen, der er direkte der, fordi det er jo ikke, fordi de nødvendigvis køber en masse Vestas vindmøller, de producerer dem selv. Siemens Energy er måske lidt mere eksponeret på landvind. Og så er det atomkraft som sådan en joker. Og så min egen personlige ting, der har jeg taget, jeg kaldte det selv, sådan eller energiens svar på biotech. Hørte jeg også lige lavet for den nye biotech-aktie. Ja. Men det er brint, som jeg tror også kan blive meget interessant, men lige nu der er vi også på et niveau, hvor det ikke rigtig kan betale sig at producere. Det, man kan bruge brint til, det er jo mere energieffektivt end sol og vind. Så det kan være et alternativ til gas, når vi kommer derud og skal udfase det på et andet tidspunkt. Og hvis du kigger på for eksempel stålproduktion, der kører nogle store projekter op i Nordsverige. Jeg tror, Alta, den her kapitalfond, de har smidt sindssygt mange penge efter det, de kalder grønt stål. Hvor du ligesom siger, at hvis vi har nogle hydroplans, altså vandkraft eller alle mulige andre energiformer, jamen når vi kan bruge den strøm, jamen så kan vi omdanne det til brint. Og brint er så energitungt, at du kan bruge det til at producere stål. Mm-hmm. Og stål, det er, kan jeg huske, det er 6-8% af al verdens CO2-udslip, altså væsentligt mere end flyindustrien. Så der er jo også nogle opgaver der, men der, igen, der er vi på et stadie, hvor det ikke rigtig kan bære sig selv. Så det er lidt en joker. Der er vi over en anden risikogruppe. Men det er ligesom de sektorer, jeg har kigget på. Og så er det sådan noget som genbrug. Den tror jeg også, du har talt lidt om med Tomra. Med Tomra, ja. Blandt præcis. Andet. Ikke? Altså, at det er også nogle af de aktier, der er blevet ramt rigtig hårdt, men hvor jeg måske ikke helt kan forstå det så meget. Altså, de er selvfølgelig blevet ramt lidt på marginerne, som mange andre virksomheder er. Men der er også, altså, det hele handler ikke kun om energi. Det handler også om, hvordan forbedrer vi de ressourcer, vi allerede har. Og hvis man kender Tomra, så tænker man flaskeautomater. Men altså, det er også mere end det. Det er også, hvordan optimerer vi vores minedrift. Så når vi har den her kobbermine, hvor kobber, det er også råvarer, det er en del af den grønne omstilling, vi skal bruge. hvordan får vi det bedste ud af den? Hvordan genanvender vi det plastik, vi har? Hvad med fødevarer? Hvordan sørger vi for, at hvis du har en eller anden appelsinmark, de er jo også steget meget pris, at vi kun smider de appelsiner ud, der virkelig er dårlige, altså bruger robotten, teknologien, til at gøre os mere effektive der. Så der, så igen, jeg har lavet de her 9 undertemaer, og den eneste, jeg sådan er lidt loren ved, det er havvind. Men igen, vi er også kommet ned på nogle værdiansættelser, der ikke ser sådan vanvittigt høje ud i forhold til for eksempel sol. Så det, der jo ligesom kan ske som overraskelse hjemme fra Vestas og Ørsted, det er, at nu har man været ude og sige, at der er et problem her. Der er 4 store projekter uden for New York, der ligesom er blevet sat på pause, hvor dem, der skal bygge det, har sagt, at hvis vi ikke får 25-50% ekstra pris for vores strøm, så bliver det ikke bygget. Så nu har de ligesom sagt, at industrien har kaldt, der er noget galt her. Hvis politikerne så svarer positivt og siger, ja, men den dækker vi, vi skal nok, så kan det jo blive en noget, der kan få aktien op igen. Men man er lidt i lige øjeblikket. Enten skal man håbe på, at renten og råvarepriserne kommer ned. Det tyder det ikke på lige foreløbig. Eller så skal man håbe på noget politisk. Og det er aldrig særlig sjovt at sidde i en situation, hvor man håber på Ursula eller Joe derovre, kommer og siger, jamen, jeg skal nok, ikke? Så bliver det lidt svært. Men Oscar, bare lige for at få nogle konkrete navne på, du nævner Tomra som noget til genbrug, du nævner også noget, hvad var det, sol og gas i USA, noget vind i Kina. Hvad kunne det være for nogle aktier, hvis du har dem lige på ryggen? Det Solar Edge, nogen der hedder de First Solar, tror jeg, det hedder. En, jeg selv har, hedder Array. Jeg har smidt en del lige personligt. Altså ikke Saxbanks penge, men min egen. Array, det er så nogle af dem, der laver komponenterne til at dreje selve solcellen. Så altså ligesom optimere energien inden for det. Så det er jo på den del. Atomkraft, der kan jo være sådan noget som Cameco, hedder det, altså der laver. Men altså, den er jo allerede stukket af, så altså de handler også til nogle ret høje værdiansættelser, men det kunne være på den. Brint, der igen, det er jo super jokers, og det er ikke fordi, de rigtig tjener penge endnu, nogle af dem her, men der er jo sådan noget som Nel i Norge, en af de største sådan elektrolyseproducenter til det, man skal bruge til det her. Ikke? Men altså igen, jeg har lavet de her 9 lister, der er 4 navne på hver. Jeg kan huske må vi smide mod på Jørgen, hvis der senere må. Ja, det må jeg gerne. Kan man kigge forbi der og finde nogle flere aktienavne lidt senere. Igen, som vi altid, det er jo aldrig rådgivning, det skal vi sige. Det er inspiration for at vise, hvad det er for nogle temaer, der kan være derinde. Og så må man jo selv lige, du også siger, lave sit hjemmearbejde og se, om det er noget, der passer ind. Det skal man altid gøre. Lav Svendsen, vi har fået et spørgsmål ind på sms'en. Der er en, der skriver, hvor vil Lav prøve med grønne investeringer? Og du har jo faktisk købt op i Ørsted, men så også solgt ud igen, fortalte du os lige. Ja, jeg solgte i går. Ja, hvad er der sket? Nå, men der skete, jeg købte jo Ørsted, fordi den blev bumpet, ikke? Altså den faldt ud af sengen der, op på grund af de der projekter, du taler om derovre, ikke? I USA, og hvor Ørsted til synderen ikke, de vil gerne bede om lidt flere penge, men de har jo tænkt sig at gøre det, mens nogle af de andre helt har sagt, hvis så lukker vi det bare, så gider vi ikke, farvel, vi går. Men de er ligesom, de er mere venlige, ikke? Det er nok også, fordi staten ejer det, og så skal vi kunne gå til reception hos den amerikanske ambassadør, ikke? Alt det der. Men pointen er, at jamen, jeg købte, fordi den faldt så meget, det var jo sådan en ren børsreaktion, og så den styrte jo fra 520 til 50, og så ned i 370, jeg købte 380, og så solgte jeg faktisk i går, men du er ikke, jeg mener, den kan, jeg tror, den skal op 450. Jeg har min egen derhjemme, jeg må ikke handle så hurtigt og sådan noget, men herinde må jeg jo gøre, hvad jeg vil, og vi skal være lidt friske, så solgte jeg den i går på 417 eller 15 eller andet, fordi der kom en anden bold op, og det har intet med det at gøre, og det var et selskab, som I kan have set i min portefølje. Nu er det Photocure, det er en aktie, jeg har haft mange år, som så lige pludselig kom ud i går. Den begyndte at stige, det var også skæg historie, den begyndte at stige, da klokken var hen ad 12, så begyndte den at stige, så det er den 8%, så det er den 10%, så det er den 15%. Den var op og stige til sidst 30%, fordi de kom ud med positiv data på en kræftbehandling mod livmoderhalskræft, ved at det bruger man lys, det er sådan set deres metode, det er at bruge lys, i Kina, og hvor de er så med det et produkt, de har overdraget til en kineser, eller jeg ved ikke, om han er kineser faktisk, men det mener han er, som skal drive det frem. Og den kom igennem fase 3, så steg den jo vildt, og nu må vi så se, om det lykkes. Det er fordi, en aktie, der faktisk er blevet bumpet, men det er på grund af deres andet produkt, og det har vi talt om herinde med, at finde blærekræft. Og det har et produkt, de har osv. Men så derfor røgnet, så måtte jeg sælge noget for at skaffe nogle penge, men jeg mener bare også det, som I sidder lidt og taler om her, at det er lidt, der er også et større perspektiv i det, det så går tilbage til energien der, det er, at hele det der boom, der kom dengang, for jeg ved ikke, hvor mange år siden det var, at det var jo også et eksempel på storytelling, og hvor farlig storytelling er. Fordi altid siger, jamen det er fremtiden, og det er så godt, og det er dit, og det er dat. Så er sådan derhjemme og arbejder hjemmefra, og tænkte, det er da meget sjovt, ikke? Når det samme, så går det rigtig stærkt. Og så kørte vi derop og Ørsted op i 1400, ikke? Ja. Og nu koster den 400, og nu er der ingen, der køber den. Og det er jo et eksempel på det. Og så er der altså det der meget, meget ubehageligt. Jeg har jo stået og sagt flere gange, at altså vindmølleindustrien på havvind er, på land går det jo meget godt, fordi de kører ligesom op og op og op i små trin, ikke? Men på havvind er der et spring, hvor de kommer op på de her 14-15 megawatt. Og der har den der industri også et problem. Det er jo så galt, så jeg har jo haft også, og den er solgt igen, den her Siemens Energy, som egentlig burde være bedre end Vestas, men lige i øjeblikket er Vestas altså betydeligt bedre kørende, selvom de også går af røven til, undskyld udtryk. Det gør de virkelig. At de er virkelig ude at svinge. Og forleden dag, her i sidste uge, jeg ikke omtalte derinde, der var den tyske energiminister var ude at sige, at de ville give nogle garantier for vindindustrien, fordi de kunne godt se, at der er et hul. Og det er, hvor de taber penge, og hvor de risikerer nærmest, at de der vindmøller bare går unden, ikke? Så gælder det om at holde dem oppe, og også kapaciteten til dem bliver stor nok til det der, der skal komme ind i kommende år. Og det skal man altså lige lægge mærke til, når først en eller anden politiker frivilligt kommer ud og siger, jeg vil godt dele nogle penge ud, så er det jo fordi, at de har jo nok lige været lidt hen og snakket med ham både, og Nordex har gået dårligt, det er en anden stor tysker, han er ikke så stor, men han har været dårlig i en umiddelig tid. Så altså, pas på Vestas og det andet, og når de så får penge på en aktietegning, og der bliver åbnet for, at det hele begynder at snurre rundt, de kan fungere det der, så bliver det godt. Så man skal lige passe på de der. Ja. Jeg har jo sagt, de mangler Siemens og ENR-koden og ham her den anden, de mangler begge to 25 milliarder. Mm. Så lad være med at købe de aktier. Vent. Godt. Vi skal have Mads med på telefon lige om et par minutter, men Michel Nørgaard, inden vi når til ham, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvor mener I Jyske Bank, man skal sætte ind, hvis man gerne vil investere i en grøn omstilling nu? Nu sagde du godt nok, det var en langsigtet vinder. Jamen, det er det. Men altså, det helt sikkert, som også han også siger, jamen, jeg tror også, at solenergi er det helt rigtige sted at kigge nærmere på. Altså, man kan se, at prisen på solceller er faldet rigtig, rigtig kraftigt over de seneste par år, eller over de seneste 5 år, så derfor så er det faktisk det nye sted. Man har hele tiden snakket om vindenergi, og det er den måde, man skal køre videre på. Men solenergi er noget, som man faktisk er gået lidt i glemsel-agtigt. Men det er, tror jeg, den helt rigtige sted. Og så atomkraft er altså også kommet op på andet slæber. Vi kan også se, at der er flere politikere, der faktisk er begyndt at åbne en lille dør på klem i forhold til at se, om vi også skal tale om atomkraft her i Danmark. Så det er altså noget, man har for øje i forhold til, hvor man skal kunne hente fremtidige energikilder. Og så er der selvfølgelig hele den her cirkulære økonomi. Genbrug, det er helt klart noget, som vi også... Altså, vi kommer ikke udenom den. Det er noget, som der er kommet for at blive. Og der er tomre igen. Jeg ved godt, jeg har været tilbage på, når den er faldet rigtig meget tilbage, men det betyder også, at den er meget, meget billig nu. Det er altså den helt store mastodont inden for alt det her genbrug. Det er altså torsdag her i Millionærklubben, hvor vi lige har talt en del om grønne aktier, og nu skal vi lidt videre i teksten. Hvis du har spørgsmål til os, så send os ind en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Efter en længere børstørke er der i den seneste uges tid kommet nogle nye hoveder på de store amerikanske børser, Klaviyo, Instacart og Arm. Og Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest og fast porteføljeforvalter i klubben, vi har dig med over telefonen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Signe. Tak. Mads, vi så ikke særlig mange børsnoteringer sidste år, så får vi lige pludselig 3 store på lige godt en uge. Hvad er det for nogle dynamikker, der gør, at vi får de børsnoteringer til at ske lige præcis nu? Det er simpelthen et godt spørgsmål. Altså, det kapitalmarkederne har jo været tørt ud, og vi har set store prisfald. Nu går Instacart på børsen, og det er jo til en vurdering, som er 75% lavere end sidste gang, de rejste penge. Så det her med, hvornår der kommer børsnoteringer, det er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og vi har nok i høj grad set faldende efterspørgsel på nye aktier. Der har været faldende efterspørgsel på aktier i det hele taget, ikke også? Så Så det har ikke været tiden, hvis man havde en virksomhed at gå på børsen. Om det her så er ligesom et tegn på, at nu sker der noget nyt, det kan jeg måske godt være i tvivl om. Altså ARM's børsnotering, den giver mening nu her, hvor vi har AI-hypen og alt, hvad der hedder mikrochips, det er der fokus på og opmærksomhed på mangel af. AI og computer og datacenter og sådan noget udgør en meget lille del af ARM's omsætning, ca. 10%, hvor ARM er meget mere mobiltelefoner og det, man kalder edge compute, altså smartwatches og Internet of Things, alle de her ting, der er derude. Men jeg tror måske, at Mads Hassan fra SoftBank har set, at den her hype her, den kunne han måske bruge til at få en fornuftig pris for prissætning for ARM. Så jeg tror, det er det lys. Hvis man så går til Instacart, og så ser på, hvorfor nu, så er det jo sådan, at det er rart for aktionærerne i en virksomhed, at virksomheden på et eller andet tidspunkt kommer på børsen. En masse mennesker, en masse medarbejdere og sådan noget, som har aktier i Instacart. Og det er svært. Man kan godt handle dem som secondaries, når en virksomhed ikke er børsnoteret. Så kan man stadigvæk godt handle aktierne. Men de handles tit til en rabat i forhold til, hvis virksomheden er ude at rejse penge. Og det kalder man secondaries, når man sælger brugte aktier i det her. Og det er ikke særlig attraktivt, og det er meget illikvidt. Så det er på et tidspunkt i en virksomhedsrejse, så er det rart for aktionærerne, at den bliver børsnoteret. Og det tror jeg længe, at man gerne har ville fra Instacarts side. Så har Instacarts forretningsmodel været lidt skæv. Man har været en delivery virksomhed og været en organiseret unge mennesker til at pille varer ned og levere varer ud. Og det er lavmargin business, og det har virkelig ikke været noget, som aktiemarkedet har været særlig vild med. Aktiemarkedet har godt kunne lide SaaS virksomheder, altså software, altså service. Og der har Instacart i løbet af de sidste par år omstillet deres sådan kerneforretning fra at være den her leveringsvirksomhed til, at nu er man en softwarevirksomhed, som vertikalt integrerer hele supermarkedsbranchen. Man laver software, infrastruktur til branchen, og så er man også begyndt at have en stor reklameforretning. Det er det, man kalder retail media, altså hvor at reklamerne ikke ses på Facebook, men ses der, hvor man handler, ses nede i supermarkedet på appen eller derhjemme, når man handler på nettet. Og den drejning, tror jeg, har gjort, at Instacart har måske tænkt, at de kunne få en højere pris, fordi netop det her med software service og reklamer er noget, som markedet forstår godt, og det er høj margin business. Mm. Og Mads, nu er det jo så kommet de her tre store navne på børsen, altså ARM og Klaviyo, og så også Instacart, som du nævner her. Er der nogen af dem, du kunne finde på at fiske op til din portefølje i Millionærklubben? Ja, jeg synes, Instacart er meget interessant her. Prøv lige at udpensle, nu var du lidt inde på det, Mads, men prøv lige at udpensle, hvad er det helt præcis, Instacart laver for alle os danskere, der måske ikke lige bestiller madvarer gennem dem? Ja, altså Instacart startede som den her virksomhed, hvor det var en app, og så kunne du gå ind på appen, og så kunne du bestille varerne nede i supermarkedet. Og så var der en ung ansat ved Instacart, som gik og pillede varerne ned i supermarkedet, og så blev varerne kørt hjem til dig. Så det var simpelthen bare en måde at handle i supermarkedet på, bare hjemmefra. Og nu har man så ændret det til, at man laver, at man er en tech-virksomhed, som laver software-infrastruktur for supermarkeder. Så supermarkeder, de kan simpelthen koble sig på Instacarts software-system, og så har man lige pludselig de samme sådan de samme muligheder som en e-handelsvirksomhed. Man er digitaliseret, hvad alt det medfører af optimering og mulighed for at targetere reklamer og sådan nogle ting. Og der er en virksomhed, der hedder Toast, som minder rigtig meget om det. De er for restauranter, hvad Instacart gerne vil være for supermarkeder. Og det bevirker så også, at Instacart, fordi man er inde i alt det her, er inde i alle transaktionerne og sådan nogle ting, så har man data på brugerne, og så kan man targetere brugerne. Det er, prøv at tænke på, hvor effektivt det er, når det er sådan, at man kan se, at nu har den her kunde, der kører rundt ned i supermarkedet, han har lagt pizzadej og pizzasovs og skinke i hans kundevogn. Så skal vi da lige smide en Coca-Cola-reklame på nu, eller en Pepsi-reklame, fordi at der skal der også købes noget cola, hvis det er sådan, at der skal spises pizza derhjemme. Så den her med, at man kan targetere reklamerne lige der, hvor forbrugeren er i gang med den her beslutning, det er det, man kalder retail media. Og det er den del af reklameindustrien, der vokser rigtig meget. Så to ting, software service og så reklame, og så har man det andet, det gamle, stadigvæk oveni. Mm. Og så spurgte du, om det var attraktivt. Og lige nu handler den til en PE, forward PE, på 25, 26 stykker. Og vi får den altså til en rabat på 75% i forhold til sidste kapitalrunde. Og jeg synes, det er en væsentligt bedre virksomhed. Den her forretningsplan med at være digital infrastruktur virker super relevant og som noget, der virkelig kan flyve. Lad os lige kaste den her bold ned i studiet. Oscar, Barn og Bernhardsen. De her tre store navne, der er gået på børsen, er det nogen, du holder øje med? Er det nogen, du synes, der er interessante? Jamen, selvfølgelig holder vi lidt øje med dem, men altså, hvis nu vi lige starter med Arm, den talte mig og Peter Garnery, der er jo aktiechef inde i Saxo Bank, lidt om, og der følte vi lidt, at nu taler man om greenwashing. Mm. Vi følte lidt, det var AI-washing, fordi de jo netop siger, men det er AI, vi sælger den på den AI-historie osv., men det, der ligesom, nu bliver det igen lidt nørdet, altså der er det, der hedder CPU'er og GPU'er og DPU'er, der ligesom, når man bygger en computer med det her accelererede computerkraft. Nvidia, det de er blevet fuldstændig vanvittigt store på, det er de her GPU'er, altså grafikkort, som man bruger til meget komplekse beregninger, og især også i datacentre nu. Det er ligesom der salg virkelig accelererer. Det ARM laver, det er designs, hvad kan man sige, en patentportefølje på CPU'er. Som Mads rigtig siger, jamen det er i meget af vores mobiltelefoner, det er generelt i elektronisk udstyr, men det er ikke som sådan noget, der, altså selvfølgelig ja, du skal bruge flere chips, hvis der bliver lavet flere elektroniske apparater, robotter osv., men det er ikke nødvendigvis en case, der burde accelerere fuldstændig vanvittigt i takt med den her, at vi går fra normal computer over til AI-bygget computer, og derfor de solgte den utrolig meget på via en AI-virksomhed. Men som Mads lige sagde, det er en ret lille del af deres omsætning, der ligger på datacentre. Meget af det er i Kina, og man bliver nødt til at dele mikrochipmarkedet op en lille smule, fordi du har en del af det, der boomer, altså dem, der er allerbedst inden for datahåndtering og infrastruktur, blandt andet Nvidia, der kan man sige, der går det rigtig, rigtig godt. Men så er der altså også mange, der er ude og sige, jamen der bliver faktisk ikke solgt særlig mange mikrochips, fordi vi bruger en inflation, måske bruger lidt færre penge på en ny mobiltelefon osv. osv. Så altså TSMC, der jo er af hele verdens producent af mikrochip, de var ude at sige, altså der er måske lidt for meget overkapacitet nu, der er simpelthen for meget udstyr nu derude til hvor mange mikrochips vi egentlig skal bruge. Og der vil jeg putte ARM i den kategori, mere end jeg vil putte den i AI-kategorien. Så, og det er også det, du har set, den steg jo helt vildt de første par dage. Alle skulle have den. Mm. Nu tror vi tilbage på nogenlunde, hvor den blev børssorteret. Og det jeg kan ikke rigtig, jeg synes historiefortællingen er lidt forkert. Og så på Instacart, den har jeg ikke sat mig særlig meget ind i, men jeg synes generelt med det her med leveringsydelser, og så har vi et eller andet, hvor vi kan shoppe lidt smartere osv., der er også mange inden for det her. Og for mig så er det sgu lidt svært at gennemskue, hvad er forskellen på Føtex, Food og Instacart. Altså alle har deres egne leveringer, så det kan godt være, at de har lidt mere robotter, så de hurtigt kan samle det op, men altså vi har også HelloFresh, vi har tonsvis af forskellige på det her. Hvor hvis man kigger inden for noget, der minder om det her, der har jeg set mere på Uber, faktisk, som sådan en Uber Eats? Eller ja, jamen, de har jo lidt det hele, altså, og det er lidt for at sige, okay, hvis der skal komme sådan en super app, hvor vi køber transport, vi køber fødevarer, det har de også, Uber Groceries, de har Uber Freight inden for fragt, de har Uber Eats inden for det her. Der synes jeg måske, de er lidt mere etableret på en eller anden måde, men min konklusion er lidt, det er sgu svært at gennemskue, hvem er det lige, der har den fantastiske teknologi, og hvordan skalerer de den? Og nu ser masser af PE på 25, og det skal nok heller ikke handle til meget mere, fordi det bare er super konkurrencepræget marked, og svært at gennemskue, hvem har egentlig lavet et fantastisk produkt der. Fordi altså, nu har jeg selv brugt Nemlig herhjemme, og Føtex, hvad hedder det? Hedder det ikke Føtex? Jeg tror, de stoppede med det, ikke også? Er det Bilka, der gør det nu? Ja, det er Bilka. Men det er bare for at sige, det fungerer da meget godt. Mm. Så hvad er det lige, der gør, at vi har brug for endnu en info, eller IT-udbyder inden for det her? Men altså, det kan være, at jeg misser noget fuldstændig. Mm. Men generelt set, nu er der nogen, der prøver at lykke med de her børsnoteringer. Vi har haft et par tidligere på året også. Nu må man se, om de kan flyve, fordi der er rigtig mange, der har ligget i pipeline de sidste par år, hvor at man bare simpelthen ikke har kunnet mødes med køber og sælger og notere noget som helst. Men det er det her, altså hvis du både ser Instacart og Arma og nogle af de andre virkelig får klø den næste måneds tid, så tror jeg, der er mange, der måske har planer, de vil holde lidt igen. Ikke? Man vil gerne lige se, der er nogen, der kan have nogle succesfulde børsnoteringer, men det mener jeg, at aktien ikke kollapser. I ugen efter, ikke? Altså, så. Må jeg godt spørge som barnet i det her? Mm. Det der Klaviyo, eller hvad det hedder, hvad er koden på det, og er der liv i den allerede, eller er den ikke kommet på endnu? Den er kommet på, og den strøg, strøg voldsomt op, så vidt jeg ved. Og hvad er det, de laver? Det, jeg ved det faktisk ikke. Mads Christiansen, det må du heller hjælpe os med. Det er noget e-mail-marketing, ikke også? Den har jeg ikke kigget på. Nej, okay. Det er noget e-mail-marketing, ja, ja. Så vidt jeg ved. Og det er koden? KL... Ja, nu skal jeg lige finde. Mm. Men imens vi finder den kode, Mads, mens vi har dig her på røret, så kunne jeg godt tænke mig at spørge fra Søren, på vegne af Søren. Han skriver, tak for et godt program. Købt i går en lille portion armholding. Har Mio helst Mads Christiansen en kommentar til casen og et kursmål for aktien? Og det ved jeg så ikke, om du har, Mads, men det kan du jo gøre os klogere på. Nej, jeg tror, som man kan høre, så er Oscar og jeg meget på samme note med Arm. Hvis man skal prøve at se på, hvad er det så, der kan gøre, at Arm bliver attraktiv, jamen så er Arms CPU-chips, de er mere energibesparende. Og der er snak i markedet om, at Amazon blandt andet er begyndt at bruge Arms CPU'er, fordi at de sparer på energien i datacenterne. Og energien er en omkostning i datacenterne, men den er også et logistisk problem. Det er svært at få så meget energi ind i et datacenter, og det er svært at få al varmen ud af datacenter, specielt når man går til GPU-datacenter. Så der kan være et eller andet i, at Arms teknologi alligevel kan noget i datacenter. Og så er der, en bevægelse på vej, at vi er i gang med at digitalisere hele den fysiske verden. Der er sådan en virksomhed, der hedder Samsara, for eksempel, som er i gang med at som virkelig digitalisere den gamle verdens virksomheder med lastbiler og kraner og lufthavnsmateriel og sådan nogle ting. Og det er Internet of Things. Så det her Edge Compute, det kunne godt være en vækstcase fremadrettet. Og så den sidste ting, som kan være positiv, det er, at Arm måske godt kan hæve priserne. Når Nvidias chips koster så meget, så kunne det godt være, at man kunne hæve priserne noget, og at det kunne være en vej fremad. Yes. Modsat, og Lars Svendsen, nu slog jeg det lige op. Klaviyo, det har en tickerkode, der hedder KVYO, og de kom altså på børsen i går og gik frem med 9,2%, så der har virkelig været en optur i den. Vi hopper også lige ind i et andet spørgsmål, vi har fået ind her i de sidste 2 minutter. Jeg ved ikke, om vi kan nå det, men det er Bendix, der spørger, er der overhovedet nogle interessante danske aktier, der har direkte med grøn omstilling at gøre? Og så bliver der skrevet måske NKT. Michel Nørgaard, har du et bud på danske aktier, der har med den grønne omstilling at gøre? Rågul er jo en af dem, der er lidt underkomponent i forhold til det her. De leverer jo i, hvad hedder det, bæredygtigt isoleringsmateriale. Og det kan være en kæmpe... Altså, vi vurderer, det er virkelig en vej at gå også for det selskab. Vi har også et positivt syn på den. Og det skyldes ikke mindst, at vi også kigger i Kina, så har de jo brugt meget af det her skum isolering, som jo er brandbart. Vi har set desværre en rigtig mange forfærdelige brænde i Kina, og også har ført til død og ødelæggelse. Så det er virkelig noget, som Rågul siger, men det er simpelthen brand. Det er ikke brandfarligt overhovedet. Det kan klare, jeg ved ikke, hvor mange grader, før det ligesom går i brand, det her isoleringsmateriale. Så det er et meget mere bæredygtigt, og man håber, ligesom, man kan komme ind på det kinesiske marked i forhold til Rågul også, og kunne udbyde deres produkter her. Og så er der jo så hele renoveringsbølgen, som man også skal gøre, at man vil have mere energieffektive boliger. Det er altså også noget, der gør, så varmen ikke fiser ud af de forskellige boliger. Og så har vi jo også set en masse oversvømmelser, så lurer mig, om det ikke også kan betyde, at man kan gå ud og man også kan få noget medvind i forhold til Rågul på den vej. Så således altså et bud på en dansk grøn aktie, og med de ord, der er vi nødt til at lukke ned for dagens udsendelse. Det er en dag, hvor vi er, vi stadigvæk lidt i minus, Lars Svendsen, på det danske indeks? Vi er lige præcis over 0, men det er 0,01, så det tilbage nu. Dårlig modus. Ja, okay. Det er meget lidt i plus. Tusind tak til Michelle Nørgaard, tak til Oscar Barner Bernhardsen, tak til Lars Svendsen, og tak til Jens Marot, der sad ude i teknikken og fik det hele til at køre. Vi er tilbage i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.